غلط استعمال شي خیال زلت راشي زلکی وسوسه راځي جب بیا خبرې کوي چې کم نظر دې دل قتل کړی نو تراغری پورې زړه سميږي نه چې جب سوشوي او چې زړه سم شي نه ایمان درستيږي نه دیو جن جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو ترمذی شریف حدیث ته وی قربان دا ډیر خلق چې اور تزینه د سو جنب زی قالا الفم والفرج وی دخلی او د شرمگاه د نقصانات د وجنه امام ترمذی دا حدیث ذکر کړو او معاذ رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام نه تپوس کړو دا حدیث هم امام ترمذی ذکر کړي وی ما تدا سے عملو خی چې جنت ته وردن نکی او د اور نه ملری کی مد الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته ډیره خبرې وکړي او اخر کې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم جب مبارکونی او ودا سنبال کړي نو صحابی ورته وای و ان علم واخذون بما نتكلم به قربان لمن بچ پدې جب سو خبرې کو پدې بمرانی ویشو نو سید الکائنات ورته وای تعجب دے دا خلق چې به الٹا او نسکور اور ته غرزیږي دا خو به د جب د وجنه غرزیږي دا به د جب د وجنه غرزیږي او بیا علماء وجیب خبره کړي وای په انسان باندې دا خبر آسان ده اے چولوی حرام باندې خو ډیر خلق دي چې د حرام نه بس شي بن بشي وای ظلم باندې کې ظلم نه بن شي بدکاری باندې کې غی نه بن شي غلا باندې کې شراب بنس کې او د جب حفاظت ډیر ګران شي کوئی په خبره باندې دیو جن تاسو ګوري ډیر خلق دي غلا نه کوي شراب نس کې بدکاری نه کوي او د جب نقصانات نه پامن دي دیو جن علماء لیکلي وای یو سړی ته په ګوتو اشاره کوي دا دور دیندار دی او دور پرهیزګار دی لیکن په جب بد داس خبرو کی کنا چې الله به ناراض شي دیو جن خطرناک معاملات جب دا خطرناک معاملات سره دا د جب دا دیو جن جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی ګور کله سړی داسې پنی کو اعمال یو خبرو کی الله پاک پاغه یو خبر دا غن ناراض شي نو د جب حفاظت ګران شه دی او دا پټولو کی ضروری شه دی صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی د مثال په تور باندې چې د جب نقصان سور خطرناک دی جندب ابن عبد الله رضی الله عنه وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی و یو سړی او زل دی او بل سره دوستی و ناغه با په گناهونو به لیدو ناغه وی والله لا یغفر الله لفلان قسم دی الله به فلانی له بخنه نه کوي اور یو خبره و د خلی نه دا غره وته رب کریم په دې ناراض شو یې سوګ دې چې هغه ما بارکی قسمونه خوري چې زب فلانی ته بخنه نه کوم الله دې مې معاف کو ستا مې ټول عمل برباد ستا مې ټول عمل برباد ور یو خبره ده لیکن د ویون کی د الله رحمت په خلکو بن کی الله فلانی له بخنه نه کوي دا حدیث د ابو هرره رضی الله عنه منقول له نا ابو هرره رضی الله عنه چې دا حدیث ذکر کو نو خلکو له وی تکلم بکلمتن او بقد دنیاه واخرته وی دا سی یو خبره او چې دنیا او اخرت ټول تباش نو د جب نقصانات دمر لوی خطرناک دیو جن بخاری و مسلم شریف حدیث کے راغلی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وی بندہ تکلم کئی پہ یو خبر دا اللہ دا رضا ون گئی نوار شور پہ زیسو کر یو بندہ وی کلا تکلمو کی پہ یو خبر بانے دا اللہ دا رضا ون گئی دا دزل کی اڈرانی شیجی دا خبر بگنے دا سی چیز ما دا نجات سبب بجوڑی گی وی اللہ راضی شیو دا درجات پہ جنت کی بلند کی او دا یو خبر میاد ہو ساتھ ای مخ کی مادرس کی کڑے استازان نموری دلی کتابونو لکلی وی پہ دی ٹول عمر کی پہ یو عمل با اللہ دا بندن دا سی راضی شی چو گئی او دا پتہ نہیں لگی چی دا کم عمل ہے او پدری ټول عمر کې په عمل وسړیو کې چې الله به ناراض شي او جهنم ته به بوزي خدا غي پته نه لګي چې دغه کوم عمل دی او ای بنده خبره کوي او خبره د الله د ناراضګۍ ډېر وای نه چې دا غنډه دوره خبره ده او رب العالمین به په دغه باندې د جهنم اورته ورځي او مسلم شریف کی داسې الفاظ هم راغلی ان العبد لا يتكلم بالكلمه وای بند خبره کوي په یو خبره سره دی نو وای کنه چې دا دور د نقصان ده خو دومره بر جهنم کې لري وګرځيږي لکه مشرق او مغرب چې څومره لري مشرق او مغرب چې څومره لري او حدیث د ترمذی شریف کی داسې راغلی بلال ابن الحارث المزنی رضی اللہ عنہ ہوئی چه نبی علیہ السلام فرمائلی یو سڑے زنی وقت یو خبرو کی دا اللہ در ازاون گئی دیدانوی جزو پا دی خبر اگنی دور مرتبی لو رسیگم اللہ ورت پاغی خپل رزاون گیو لیکی چه اللہ وی بزتان بندر ازیشو او یو سڑے خبر کئی دا اللہ دنا فرمانی دیدانوی چه گنی زب دور ناکار مرتبی تا پیو رسیگم او الله ورته پاغي خپل ناراضگی تر قیامت اولی کی د دې حدیث یو راوی دی علقمه رحمه الله نو ایت چې بدا حدیث بیان کو دا خبره تاسو موري د بوی کم من کلام قد منعنیه حدیث بلال ابن الحارث وی خلق سور خبریو چې مونږ دا غې نه دی حدیث مو نکړیو نو د دې حدیث نو وجنه سړی د خلاص سنبال ساتي کلام معمولی د نیکی خبره اللہ پہ راضی شی او کلا اللہ ناراض شی دیو جن جامع ترمذی کی حدیث راغلے و یو کس د صحابہ نو وفات شو نو یو سڑی وی ابشر بالجنہ د جنت زیر والا نو سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی او تدری لعلہ تکلم بما لا یعنی او بخل بما لا ينقصه او بخل بما لا ينقصه ویت چې ودل د جنت زیر ورکه انتا تپتشتا کی دیشی به مقصد خبره کړی ور به مقصد خبره دور نقصان دي او کی دیشی پدا سے مال بخل کړو چې د مال کې کمې نه راتلو مال ورکول په فرض او واجب او د نه ورکړي نو سید الکائنات د اخبار کې دا وی بل وی د جنت زیر والا نو سید الکائنات ورته ویل الله تکلم بما لا یعنیه کی دیشی به مقصد خبره کړی زکه تاسو ته مخ کی تیری وای سلور احادیث تی چې د دین بنیاد ده به یو په کیسه ده جامع ترمذی کې راغلی نبی علیہ السلام فرمای من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د خایسته مسلمانه علامت آغا چې یو سره به هغه خبره پری دی چې نه پکې دنیوي فائدہ شتا نه پکې دینی فائدہ شتا د خ اسلام علامت آغا چې یو داسې خبره چې نه پکې د دین فائدہ شتا نه د دنیا نه پاغه به یو سره کړيږي نه اغه باندې به سره غنی کی په نه خبره بنکې دارنګ یو حدیث کې دا الفاظ هم راغلي چې یو غلام په احد پرس شهید شو نو دلو کې د وژن او کته شول چې داغه په خېټه باندې غټم تړلې شوی نو مور رالا او داغه نه خار لری کولی او وی هنی الک الجنه یا بنی بشی جنت دې درل مبارک شي ایک شک نشد اوہد شہید بے او دور دلوگی پہ حالت کے دے نبی علیہ السلام فرمائل وما یدریک لعلہ کان یتکلم بما لا یعنیہ ویمنع ما لا یضرہ نبی علیہ السلام دا سے موقع کے بخبرے کو لے چھے دخل کو توجہ راشی ویتال سپتا دا کی دے شی دا سے خبر اکڑی چھے بلا مقصد خبر او دا سے شیب من اکڑی چھے دا غیور کو من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر سوک چی اللہ بان ایمان ساتی او پرز دا خیرت نو یا خود دا خیر خبر ہوگی او یاد چپش یا دا خیر خبر دیو کی یاد چپشی دیو جنا دا ام حبیبی رضی اللہ عنہ نا روایت تی ترمذی شریف کی دا حدیث راغلے نبی علیہ السلام کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو وی دا بنی آدم طول خبر با پد بوج لیو دل با فائدنی الا امر بمعروف مگر چی امر بالمعروف کئی نہین المنکر کئی یاد اللہ ذکر کئی امر بالمعروف نہین المنکر او دا ذکر الہی نا علاوہ خبری چی دی نو پد با بوج لی دل پارا با فائدن جوری دارنگی صحابی راغلے ہو سفیان ابن عبداللہ السقفی رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے وی قل لی فی الاسلام قولا لا اسل عنہ احدا بعدک قربان مال پہ اسلام کی دا سی ہو خبرو کچھ تاسو نفس بلچال دا پختنی ضرورت رانش نبی علیہ السلام ورتوی ایمان وای چې ایمان روړه خو بیا کلک شپ دی ایمان مضبوط شپ بیا ورته صحابی وای چې یاد الله رسولا سشید چې د ما بارک ته پیډې ریریږي د ما بارک صحابی ورته وای فاخذ بلسان نفسه نبی علیہ السلام جب مبارک ہو لیو ما سره یره د دې دا سنبال ایمان خود راړو خو جب سنبال کا جب سنبھال کا دیو جنا وہی باز سلف و بزان سر حساب کو لو اللہ علیم و تاسل امدا سے فکر را نصیب کی لک خلق و یرا یوم حار نن سخت دا گرمی رز دا و یوم بارد نن خدیر سخت یخنی و نوی زمون سلف آگا چالوی چی خیر القرون کی تیر دی نوی ماخام چی بیزان سر حساب کو لو پدی بیزان ملامت کو یعنی نن خطا دا خبرم کری جدیر گرمی و نو پدی کی تالا سفید و پدی بے زان ملامت کول تا خنن ویلی چی دارز دیر یا خوا زان سر بے پدی بانی میساب کولو او حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکری چی باز اہل علمو وی لوید پاکابرین کسو کو وفاتو نو آگے پا خوب کیو لی دو نو ارتے وی سنگا حال لے نو یا غورت خوب کیو انا موقوف علا کلمت قلتها وی زو ولارم او پریشان ام دی اوی خبر بارکی چی ماوی لی ویس خبرنا وی مای ورز وی خلق باران تا سمر دیر محتاج دی نوی مات رب العالمین وی چی تز ما دا بندگانو پا مسلحت خپوری گی او کزا پی خپوری گی چی توی جرد اخو دیر ضرورت تی خلقو لیل باران وی دا خبر امی دا خلی نروتی و اللہ پا دیو درو لیم چی زما دا عبادو پا مسلحت خپوری گی او کزا پی پوری گی تا پی دیر محروبانے کزا پی دیر محروبانے زپیڈر مہربان ہے ابا صحابو نے نقل کری چی اوزلی عمر گری ویرا را فلانے شے چدا سی کو بے استغفار وخت وی ما چ کل خبر کڑی ننمبے می ورتا واگی چولی اور ننمبے می ورتا رسے چولی مہار می ورتا چولے خو یا دایو خبر زما د خلی نہ داس روتا چ پڑے ور کے نو مہار می ور کے نو چولے دیو جنا ار خبر کی سڑے دس کئی دیو جنا علماء لکھی وشر حرکات الجوارح حرکت اللسان وہی ادورها علی العبد دے انسان دا بدن پہ حرکتنو کی دا جب دا حرکت نش خطرناک شے نشت او دا جب شر ضرر دا پہ بندبانے دا طول و نزیاد سے دا دی نزیاد سے وادے دا دیو جنا آفت دا جب دا خطرناک دے نتا سوالو چی گر سلور دروازی دی چی شیطان پاغی دن نکی دستر گو دروازی نا دستر گو خیال چی لرشی زرکی وسوسی رازی آو دجب دروازا او بیا افت دجب دو کسما دے افت لسان دو کسما دے یو آفت الکلام دے نو بل آفت السکوت دے کل خبر کے نو دا مصیبت دے چی گڑ وڈ و گناہ والا خبر کے نو کل ادا سے دے چی حق گواہی پکار دا حق وینا پکار دا امر بالمعروف پکار دے نہی ان المنکر تتی چپ ناستے نو دا دے چپوالی افت دے نو یو آفت الکلام دے یو تو آفت السکوت یو افت و مصیبت دا خبرو دے او بل افت دا خبرو دے نو وی فساکت وان الحق شیطان اخرس دا حق خبری نا چی چپ دے دا گنگ شیطان نے دا اللہ نا فرمان دے والمتکلم بالباطل شیطان الناطق او چی خبری کئی خوب باطل کئی نو دا شیطان ناطق دے آغا شیطان دے چی گنی کی نو دا افتنو پا دی ترتیب بانے دا سو دا جبی دی پسی بیا گورا چی کل نظر غلط استعمال شی دا غلط دا وجہ نظر کی وسوسی را شی او جب بیا لکی چی سوی پا آغی گنی گی نو آغی نفس بیا دا دغی گناہ پسی قدمو ناغستے شی دا آغی پسی دویم نمبر بیا دا سرازی دا دغی گناہ پسی قدمو ناغستے شی نو دی آیات مبارک کی دی آیات مبارک کی دغش اللہ رب العزت بندی و تاسو ویلیو چی چون کی دا بدکاری سر فساد دا عالم رازی دا دیو جن پا دم رسختی سرا اللہ رب العزت دا دینا منکڑے اولما اولی کری دا بدکاری دلی واتت یو خاصیت دا دے چی دا فقیری راولی عمر کی کمی راولی دارنگ پا مخ کی اغنور دی ایمان ختمی گی دی سرا و یکسو صاحبہو سواد الوجہ دلی واتت و دا بدکارو دا وجن پا مخ کی توروال رازی دارنگی قدرتی شان نے چھے معاشرہ کی دا خلق و پزلو کی دا سی سڑی سر غصائی پاکان و خلق و پزلو کی دارنگی دا دی دا خاصیات و ندام دی چه زڑا بالکل قص نس کی او زڑا کی بیماری راولی غمونا پریشانی فکرونا داد دی سر لازم دی غمونا پریشانی داد دی سر لازم دی دا, دا غلط نظر سرا دا بدکاری سرا دا زڑا توجہ دا زڑا اجتماعیت ختم شی دارنگی زڑا کی مرض راشی غمونا فکرونا دارنگی یرا داد دا سر مرگری شی داد دا سر سشی داد آغی سر مرگری شی او دا دا قیامت پا علاماتو کی مرازی سمر قومونو مانے چی عذابونو راغلی ناغی کی یو وجہ دا پوائے رب العالمین حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام میں زیاد غیرت تا اللہ دے ورپسی زما غیرت تے او اللہ دخپل غیرت دا وجہ نبی حیائی او دا گناہ کارو نمانے کری رب العالمین دخپل غیرت دا وجہ نا حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن سعد رضی اللہ عنہ خبر کړو دا غید وجنه نبی علیہ السلام ویلو سعد رضی اللہ عنہ کما یو سره او کو توبت کاری کوي زخوبت دا سر په تور وام نو نبی علیہ السلام وی تاسو تعجب کوئ د سعد د غیرت نه وی قسم می دی په الله ز د نډیر غیرت مند او الله زما نډیر غیرت مند او الله د خپل غیرت د وجنه به حیا ک سرګند دی او ک پټی دی د حرام کړی دی و قانون خداوندی دغه دے چکم اللہ ذکر کرے آغا مطابق بے اسرے قتلو لشی دارنگی و حدیث کی دا سے الفاظ راغلی وی اللہ غیرت کئی و مومنم غیرت کئی دا اللہ غیرت سدے چے بندب آغا کارونو تا نزدی کی کم چے اللہ حرام کرے کہ دے آغا کارونو تا نزدی شو چے آغا اللہ رب العزت حرام کری دی نو دا دا اللہ دا غیرت نا منافی کارو کو دارنگی اوزل نور تندر نیولیو بخاری و مسلم شریف حدیث کرا غلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ وی او پا خطبہ کی گورا دا سی الفاظ وی وی یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی اے امت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم بی دی پا اللہ دا اللہ نا زیاد غیرتی سوک نشتا او اللہ لڈیر غیرت ورزی چی او بندہ یاد اللہ پا بندگانو کی او زنانہ بدکاری کئی او بیوی اے امت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لو تعلمون ما اعلمو لزوہکتم قلیلا وی قسم نکتا سو پوئی دے لکزا چی پوئی گم نخندلے بمو لگوے او جڑلے بمو ڈیر او بی لاسکور تک اللہ سے نبی علیہ السلام وی اللہم حل بلغتو یا اللہ ما استاوال پیغام دے امت تا رسولو چی سبا دا سو کوئی نا چی ما تا پتنو دیو جنو وی گورا دا انور تن درولی نیولیو کل چی دا عالم خرابی گی نو انور بطوری گی سپگمی بطورشی نو وی دا دا اللہ حبیب دا خبر خولا چی کل بدکاری و لواتت سرگنشی نو من امارات خراب العالم دا نخی دی چی عالم رانے دو والے عالم داروانے دو والے دے لکہ حدیث پاک کی راغلی بخاری و مسلم شریف حدیثو آنس رضی اللہ عنہ خلق را جمع کل وی راش یو حدیث در تا بیانوم او ما نا پس بے در لسوک بیان نکی وی ما دا نبی علیہ السلام ناوری دلی چیوی دا قیامت علامہ صدا علم بپور تشی تاسو گو رئی پا یو یو کلی کی زرگونا خلق دے عالم پکی نشتا یو زیبل زین روستی عوام غریبانان عالمان نی یو نخد قیامت داد چی علم بپور تشی جہل با عام شی شرابون با خلق سکی او زنا با سرگندش سڑی با کم شی زنانا با دیر شی تردی چی دا پنزو سو زنانا بالمقابل با یو سڑے پاتش دمر با قتل و قتالی دمر دا زنانا با دیری گی با نو دا سے نسبت با دیو سڑی مقابلہ کی با پنزو زنانا پاتش د یو سڑی پا مقابلہ کی بسی شی پنزوز زنانہ با پاتی شی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا روایت تے وی پا کم قوم کی چی سود و زنا عام شی نو بس اللہ دا دغی قوم پا تباکول حکم کی جدا قوم دے تبا شی دی آیات مبارکہ کی غدمر اصل مسئلے تا اشارہ کئی چی رب کریم فرمائی اے ایمان والو تاسو خپل نظرونا دا پردو محارمونا بن کئی او دا خپل شرمگاہونا حفاظت کئی فرمائی قل للمؤمنین وایا اے حبیبا مومنانو تا کی یغزو چخکت کی بن کی من ابسوارہم دباز نظرون اخپلنا ويحفظوا فروجهم او ساتنو کی حفاظت کی دخل عورتنو ذالک دا ازکا لهم ډیر پاک والد د دوی د پاره ان الله بیشک الله خبیر بما یصنعون خبردار دے پاغ سوچ دوی کوي د دې بل آیات مبارکا لفظی ترجمه لم ګورئ او دې کې بعضی ټکی لفظی لحاظ سره ګران دي نو معنا له سوچ کوي وقل للمؤمنات او اوائے اے حبیبا مومن و زنانو تا یغززنا چخکت کیا گئی من ابسوارهن دباز نظرن داغوینا یعنی داد مومنان و زنان دیم دپردو سڑوڑوان دی نظر کتا کئی ورت دی گورینا وَيَحْفَظْنَا وَحِفَاظَتْ دِكَوِي سَاتِنَ دِكَوِي فُرُوجَهُنَّا دَعَوْرَتُنُ اخْبُلُو وَلَا يُبْدِينَا وَنَدِ سَرْغَنْدَوِي دَا مُؤْمِنَانِ زَنَانَا زِينَتَهُنَّا آغَ زِينَتَ وَخَائِسْ خْبُل إِلَّا مَا مَگَرْ هَغَا زُوَحَرَ مِنْهَا چِخْكَارَا وَسَرْغَنْدِ مِنْهَا دِدَغِ زِينَتْنَا او داغی پټول په اس طریقه باندې نشی کیده لکه برخشوا پړونه شو ولی یضربن راوادی چوی دا مؤمنان زنانا بخمرهن اغ خپل صادرونا پړونه پړونی بورقه علی جیوبهن وخپل غریوانونو باندې او زانون دی پا سادرونو پڑونو کی پٹکی ولا یبدین او ندی سرگندوی دی دا مومنان زنانا زینت هن خائص خپل زینت خپل یا زیون د زینت خپل الا لبعولت هن مگر د پار د خاوندانو د دوی او ټولو کې مخ کې د زینت پا سرگندولو کی خاون ذکر کو چه د خاون نا دخپلی بی بی حس کس ما دا ٹول بدن پردنی او ورپسی ورپسی بیا نور ذکر کئی محارب او آبا احنا یا پلاران ددوی او آبا احنا یا کدی سرگندوی خپل د زینت زایونا او آبا اهن یا پلاران ددوی او آبا ای بعولت هن یا غپلاران د خاوندانو ددوی خپل سخره ده او ابنا اهن یا زامن ددوی خپل بچی دی یا ناسک بچی دی او ابنا ای بعولت هن یا غزامن د خاوندانو د دوی او اخوان هن یا رونو د دوی او رونو کې هر کس مرونو راضی ساکارور چې مور او پلار شریک وي یا ناسک بیا دو قسمه ای چې مین دی جدا دی پلار یو دی یا مور یو دا پلاران جدا دی د غټول رونو پکې داخل لی او اخوانهن یا رونا ددی مومن و زنانو او بنی اخوانهن یا زامن درونو ددوی د سکاو د ناسکاو رونو اغا زامن او بیا زامنو نکت زامنو زامنوی اگر کڑیر کتوی اغا طولت مراد دی او بنی اخواتهن یا اغا زامن دخویندو ددوی کسکا خوردا او کناسکا خوردا او بیا دا غی بچی دا غی دا بچو بچی دا ټول په محارمو کې راځي او نسائهن یا زنان د دوی یعنی مؤمنه زنانا د بلی مؤمنه زنانا پردې نشتا او د زینت او زایونه د زینت هغه نور زنانو ته سرګندول شي. او دې کې نسای هنه ذکر کو نا تفسیر به ان شاء الله کو چې د کافر زنانو نه پردشتاو کنا او ما یا هغه ملکت ایمانهن چې مالکان شوی دي خلاصونه د دوی مراد تنه د جمهور و احناف په نسبان خپلی وینځي او د غلام نه مذهب حنفی کې پردشتا او تابعینا یا غ خدمتگاران غیر اول الاربتی چې نوی خاوندان د سہاجت من الرجال د سړونا یعنی دا سه ساده سره دې چې داغ نه هي اس قسم خطر نشتا او نه داغ د خلینه د خطرې خبرې ورې دلی شوې دي بے انتها بډا دې دارنګي ساده دې نو د داسینم کو پردو نشی نو شران جائز ده. او الطفل الذين یا معصومان هغه معصومان لم یظهروا دو معنا غانوی ظهور په معنا د سرګندې دوم راضی ندا په معنا د غلبې مرضی لم یظهروا چا غیلا غالب شوی نیوی یا لم یظهروا غیلا خبردار شوی نیوی على عورات النساء فعورتنو د زنانو نو د داسې معصوم نم شرعن پرد نشتا ولا یضربنا او نه د راچوی دا زنانه مؤمنه به ارجلهن نخبیخ پلزمکتا لیعلم د دې لپاره چې معلوم کړي شي ما هغه یخفینا چې پټوی دی من زینتهن د زینت د دوینا یعنی پخپو کالی وی یا نور داسی کالی وی نو آغی تا پا داسی طریقی سرا نکی چی دا آغی آواز پردی ناری نواری و توبو الاللہ جمیعا او توبو باسی اللہ تطول ایوها المؤمنون اے مومنانو لعلکم دید پارا تفلحون چتاسو کامیاب شئی دا گورا دا پردی بارکی او جامی آیات تے او انشاءاللہ دا دی تفسیر با ورسرا ورسرا ذکر کو تاسو کا خیال بھی قرآن پاک کے کم احکامات چی ذکر کی نو چکم حکم دا ناری نو دا پارائی ناغ دا زنانو دا پارمی خودیرے کے گورا علتے دی لنبنی دیرشم آیات کے مومنانو سڑو توائی د پردو محارم و زنانو نا نظرو نا بن گئی او کمخیل در شکت اگو رئی نو دغا حکم کی زنانم شامل دی خوگور د احتمام بشان د وجنا د مومنان و زنانو د پار مستقل حکم ذکر چی دا چتے و زنانو نو وی جی دا حکم ما دا پار ندن وی وقل للمؤمنات یغزوزن من ابسوارهن اے زما حبیب لک سننگ مومنان سڑو ته دی حکم کو چې د پردو محارم و زنان او روان دی نظرونه کتا کوي او د خپل عورتونو حفاظت کوي نو اے حبیب دا سه حکم مومنان و زنان او ته موکا چې دای دیم د پردو ناری نو روان دی نظرونه کتا کوي او ګوري دی ورلنا او د خپل عورتونو حفاظت ته کوي او چون کې ما تاسو وي چه ده دی بدکاری ابتدا ده نظر ندا نو قرآن پاک رنبنه ده نظر ده بندی دو علاج خوله ده او اهل علم لکلی علماء لکلی وی ده ناکارا او ده بد خاتمه ده پارده رسباب وی اللہ ده منگو تاسو طولو تا ده آغین نجات رکی علماء لکلی وی پوحشا ان لسوء الخاتمه اعاذنا الله منها اسبابا ولها طرقا وابوابا ويفوحشا دناکار خاتمه د پاره الله دې موږ ته پناه راکي اسباب دي لاري دي دروازې دي او دغه اسباب او دغه لارو د گناهونو د وجناب بیا خاتمه خراب شي وی ټول لوی پای کې صد اعظمها الانقباب علی الدنيا وطلبها والحرص علیها والاعراض عن الاخرى. پټول کې لوی سبب د ناکار خاتمه سره چې دیو سړي خاتمه په کفر کیږي او بیمانه وکیږي. وی پټول کې لوی شې سره چې سړی دنیا طرف ترا مایل دی, بس داغي په طلب کې دی او داغي په حرص کې دی, پاغي کې د الله او د رسول حکم له نګوري, حرام او حلال تمیز نه کوي او د اخرت نه مخړولې. یو سبب د ناکار خاتمه دار دا محبت د دنیا کله د عزت داسي ورن نوزي چې په وی خم دغه سوچونه دي نو په خوب کې دغه سوچونه دي. او دا به یاد ساتي کم شی چې عزت نه نوته زن کدن کې باغ شی مخلې. یو دنیا طرف ته داسي ور جوکاوې دل چې اخرت او قبر بالکل هیر ره. دیمه خبره صدا والاقدام والجراءت على معاصي الله عز وجل. دیمه خبره د ناکار خاتمه صدا چې سړی په گناهونو زړور شي. کله یو گناه په انسان غلبه وکي او د سوچ فکر ویخا اودا ناس تپاستا هغه کې ټول سوچ دغه گناوي. بعض گناهونه کله کله په سړی باندې غلبه وکي نو دغه گناهونه سبب د ناکار خاتمه جوړیږي. او بیا راغی مثالونه علامه حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي. و یو سړی به د سود کار کولوي ویلا یعنی لس په یو لس ورکو. نو وی کله چې دا غزن کدن شروع شون ورته ویل شل چې لا اله الا الله. او هغه به وی عشرۃ بإحدى عشرة زن کدن کی وی لس په یو لس لس په یو لس ډیر ورلا خلکو وی چې لا اله الا الله. او الله دې پناهی راکی مونږ په خپل د باز خلکو مشاهده کړی چې دای د زن کدن په وخت کې هغه خبرې د بی خدای د وجه نه په خلی جاری وی کم چې دنیا کې هغه ژوند تیر کړو. سو غوان سره لګی آی نو زن کدن کې غوان سره خبرې کوي. او سو کوئی دا پلس او دا پشل نو زن کدن کې دغه خبرې ډیر ورته ویل شول چې لا اله الا الله وای. دارنګه ذکر کړی دي چې یو سړی غلط نظر استعمال کړو. دا غلط نظر غاسر کله زړه ته ورننوځي کله په زړه باندې غلبه وکي نو وی زن کدن کې ورته خلکو لا اله الا الله وای. او هغه سيزونه یادول چې کم غلط نظر سراغ کتل نو غلط نظر د ناکار خاتمه سبب جوړي. زکا کم شی چې پزړه غلبه وکا او پزړه تسلط کو پزړه باندې تسلط کو نو بس هغه شی وزن کدن کې مخه لرازي دی. وجل سلف صالحین یو دعا وا ای بوی اللهم اجعل الدنيا في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا. الله موږ درنه حلال مال غواړو خو پلاسونو کې زړه کې نه غواړو. مال غواړو خو پلاسونو کې پزړه کې نه چې دې زړه تورن نه ونځي. د کم شی محبت چې زړه تورن نه وته او پزړه باندې غلبه وکا نو زن کدن کې باغ شه یادېږي. دارنګي ذکر کړی دي چې یو سړی د اخبار د اخرت طرف ته توجه نو او د خپل باغونو د بنگلو سره کارو نزن کدن کې ورته ویل شل چې لا اله الا الله. او فجع علی یقول الدار الفلانیه اسله فيها کذا والبستان الفلانی فلو فيه کذا. زن کدن کې ورته ویل لا اله الا الله او غوی فلانه کور نه دی کې دا فلانه شی سم کوي فلانی باغ کې غفلانه کارو کوي چون کې دا ټول عمر خبره داوي. نزن کدن کې د زندګۍ غکم نه چور چی وی ګورا دا زن کدن د خپل زندګۍ نه چوڑو خلاصه. لکه سړی ټول عمر سم مهنتو کی او دا غې د سماری او نتیجې وخراشي نو سکی چې زندګی تیر را زن کدن دا غې نه چوڑ خلاصه. نو دا غلط نظرم دا سکی غلط نظر استعمالول دا د ناکار خاتمه سبب جوړي. ادی وجل سفیان سوری رحمت اللہ علیہ قول ذکر کړي حافظ ابن قیم رحم الله و یو شپه تر سبا پورې جوړل نو ورته ویل شول چولې جاړې ناغوی نور جڑا پسند خو جڑا کرازی نو دا ټول شپه مې د ناکار خاتمې د وجن وجړل چې سینه خاتمه مې ناکار نشي. د دې وجنا ویلوې فقاهت او پوه د سړی صدا چې یو سړی ویریږي چې اسه نه دا ګناهونه د چې کم کوم دا د مرګ په وخت کې ما سره دوکو نکی او زما او د خایسته خاتمی په منځ کې پرده جوړه شي. د دې وجنا علماء لیکلي چې دا ناکار خاتمه د سده وجن کې وی انما تکون لمن له فساد فی العقیده او اصرار علی الکبیره و اقدام علی العزوائم. وی ناکار خاتمه اللہ دے تی پناہی را کی دا دا سوجی نئی چی او سری دا پارا پا عقیدہ کے فساد دے دا عقیدے نقصان دے پکی یا پا یو کبیرہ گناہ بانے ہمیشہ والے کئی لکا کبائر ڈیر شیری بعض علماء لکلی وہ سو پوری دی لکا شراب سکل مسلمان قتلول لواتت او زنا غلاکول غیبت او چغلی نو پا کبیرہ گناہ بانے چکل سڑے دوام او استمرار کئی نو دا کل سبب جوڑی گی دناکار خاتمی دا پورا. دا دی وجہ نا ذکر کری دی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ چی ابو الدردار رضی اللہ عنہ تا چکل مرگ او زنکدن حاضر سو ناغ شورو شو بی خودی با پیرالا او بیا با راویخ شو او دا آیات مبارکے بار بار وی دا آیات مبارکے بار بار وی اللہ وی ونقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مرہ ونذرهم فی طغیانهم یعمہون. دا آیات ابو دردا رضی اللہ عنہ بار بار وی اللہ وی اڑو منگ زڑون دے کافرو او سترګي د دوی د ایمان نا کما لم یؤمنو به اول مره لکه سرنګ چې د ایمان نور اوره پدی باندې پاول زل کی ونذرهم فی طغیانهم یعمهون. دا د سوره انعام د اومه پاره اخرنه آیات ته او پریک دو مونږ دوی په سرکشی د دوی کې یعمهون وی بدئی حیران و پریشان. نگورا که دا ناکار نظر استعمالولو دا پارا دا پردو محارمون نظر نبندولو دا پارا بل سو نقصان نشی نو دا سکم دے چی خاتمہ پی خرابی دیر بتاسو لیونی کتلی چی غلیونی گرزی دا غلیون تو اثر کو گو رئی نو دا دا غلط نظر نتیجہ دی دنیا کلیونی شی او کلیونی نشی نو غلط نظر آغا دا اخیر خاتمی دا نقصان سبب جوڑے گی. اگر پا نظر بندولو کی لکا اللہ ناری نم بن کری چی پردو زنانو تا بنو گو رئی زنانو تا محکم راغے چی پردو ناری نو تا بنو گو رئی پا دی کی سور فائدی دی. بعض علماء واللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ فوائد ذکر کری نظر دے بن کو نصدر تا ملاو سر دیکھا دا خیرت او دا اللہ دا حکم منولو بانے دنیا کسی پیسی خوزو چالے نو ورکے ناوئی دے کی گنی فائدی ذکر کری یو فائدہ صدا امتثال لامر اللہ الذی هو غایت سعادت العبد فی معاشه و معادی. اے پردو زنانو اڑوان دے یاد پردو نارینو اڑوان دے یو نارینو زنان نظر بندے ندد اللہ حکم و فیصلی تا زان تابع کو دا انسان پا دنیا و پا آخرت کے سعادت سے دا اللہ حکم بند دا انسان او دیو بند سعادت پا دنیا و پا آخرت کے سے شیرے دا رب کریم حکم بند او پا دی کی پا دنیا و پا آخرت کے دا انسان دا پارت دی دا پارت دی نلوی دا فیدی شینشتا